का शहवत की वजह से अमृत से दोस्ती रखना और उसको मजीद हिलाने के लिए तोहफा और दावत का सिलसिला रखना कैसा है? ऐसी दोस्ती नाजायज और हराम है, और शहवत की वजह से उसे मजीद करीब करने के लिए, फ्री करने के लिए उस अमृत को तोहफा देना या उसकी दावत करना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على الحبيب